بسم الله الرحمن الرحيم، المقتدي بأمر الله، ينيا لقب دينا أبو القاسم ابن محمد، كما دراك موقع 167 بقى 187. مقتدي بأمر الله أبو القاسم عبد الله بن محمد بن القائم بأمر الله، مات أبوه في حياة القائم، باباك الفاريكي كتكم فقط القائم وكيوك حي، وهو حمل وكيو باد نميمبا. فولد بعد وفاة أبيه، فزلوا بعد كفو شبابك بستة شهور كميز ستة. فأمه مغالد، أما كالكوان مجاكازي، اسمها رجوان. أبوي عليه بالخلافة، بارذا يكوى كيونغوزي عند موت جديه، ألقوى قاتل بفارك بابوياك، وله 19 سنة، كان ميكا 19 ثلاثة أشهر ميزي 3. وكانت البيعة بحضرة الشيخ بإسحاق الشيراز، بيع الفنيكا بلا الشيخ بإسحاق وابن الصباغ والدامغاني، وظهر في أيامه خيرات كثيرة كون يتولعك zijitokeza kheri nyingi, wakharun hasana na athari mzuri fi buldani, katika miji. Wakanat kawaidu lkhilafati fi ayamihi bairatan wafira, kanuni za uongozi katika kipindi cha utawala wake zilikuwa wazi, nyingi, wafirat lhurma, zenye heshima kubwa sana, khilafi man taqaddama, tofauti kabisa na waliomtangulia. Wa min mahasinihi annahu nafa almughanniyat, katika mazuri aliyofanya aliwaondoa waimbaji au wasanii, alkhawati bi Baghdad. Walkhawati pia alimuondoa huyo Abu Zaid al-Khawati. Baghdad amara la yadkhul ahadun al-hammam, akaamuru yoyote asiingie al-hammam chooni, illa bimizari, isipokuwa awe na kikoi au taulo. Kharaba abraj al-hammam, akavunja viyumba vinavyojengwa juu ya nyumba zingine katika bafu, suyana telihuru minnas, kulinda heshima za watu. Mba watu wakiwa kwenye vile vijumba, kwa wale watu masikini ambao vyoo vyao havikufunikwa juu na paa, wanawaona. Wakana dayina, walikuwa ni mfuasi wa dini mzuri, khairan mbora, kawiya nafsi, mwenye nafsi iliyo na nguvu, alihim, mwenye bidii ya hali ya juu, waminujabai Bani al-Abbas, katika watu wenye akili sana katika Bani al-Abbas. Wafi hadhihi sana min khilafatihi, katika mwaka huu wa ukhalifa wake, uidati khutbatu lilubaidihi bimakka, ilirejewa tena khutba ya kumwombea Ubaidi hapo Maka. Wafiha jamaa nidhamu Malik Almunajimin, aliwakusanya watabiri, wajalu annairuza awala nuktati min alhamali, wa jaalu nairuza, wakaufanya nairuz ni siku ya kwanza katika mwaka, kwa miaka hii inayozingatia mwenendo wa jua kwa wafursi, ni sawa na mwezi 21 Machi. Wakaifanya ndio nukta ya kwanza katika minal hamal, kwenye nyota ya hamal. Wakana kabla dhalika inda hululi shams niswal hut. Na hapo siku ya kwanza, nukta ya kwanza ya mwezi wa Nairuz, walikuwa wanaiweka katika wakati ule wajua kufika katika nusu ya sayari ya hut kwenye mzunguko wake. Sura mafaalahu an-nizam, an-nizam mabda at-taqawim, kilichofanywa na nizam kikawa ndio mwanzo wa kalenda. Fi sanati 68 khutiba lilmuqtadi bi Dimishq, ilitolewa khutba ya kusifiwa na kusema vizuri Muqtadi huko Damascus. Wa yabtala al-adhana bi hayya ala khayri al-amal, akaondoa adhana wabtala al-adhana bi hayya ala khayri al-amal, ikaondolewa. Afariha an-nas, watu wakafurahia bidhalika, tendo hilo la kuondolewa hiyo. Fi sanati 69 qadima Baghdad Abu Nasr ibn al-Ustadh Abi Qasim al-Qushari, alifika Baghdadi hajan, akiwa anaelekea hija. Fawaadha bin nidhamia, akatoa waadhi katika madrasatu an-nidhamia. Wajara lahu fitnatun kabira, ikamtokea fitna kubwa maal hanabila afuasa madhhabi Ahmad, linahu takallama ala madhhabi al-ashari, alizungumza kwa misingi ya madhhabi ashari. Wa وحط عليهم كوشوشة وكثر أتباعه وفوسوك وكوينجي والمتعصبون نوشبيك وكي فهجت فتن وقتل الجماعة زكا توكي فتنة وكيسكي كبسانا نواتو وينجي وقوابا. Waazala Fakhr ad-Dawla ibn Juhairi min wazarati al-Muqtadi, alimuondoa Fakhr ad-Dawla kutoka katika wizara ya aliyokuwa kiongozi wa al-Muqtadi. Ikawani shadha an al-Harabil, eti kwa sababu aliondoka akawa nje ya madhhab Ahmad bin Hanbal. Kwahiyo min wazara, alimtoa katika wazara, aliyemtoa ni al-Muqtadi. Wa fi sanati 75 baath al-khalifatu al-sheikh Aba Ishaqa, khalifa aliyemtuma Sheikh Aba Ishaqa rasula, kama mjumbe ila sultani, kwenda kwa sultani ya mtawala, yatadhamanu shakwa, apeleke malalamiko. Min al-amid abil fath, kutoka kwa kiongozi Abil Fath ibn Abil Laythi Amid al-Iraq. Yani mtu anayetegemea Amid, mwenye kutegemewa hapo Iraq katika mambo. Kwa siku hizi wanalitumia kama mkuu wa kitivo katika chuo kikuu, neno Amid. وفي سنة 76 رخصت الأزخار لسائر البلاد بيع البنغوة سانة قد كاميجي والبالي وارتفع الغلاء وباندا بيتو نكوى غالي كوندوك. وفيها ولا الخليفة أبا شجاع محمد بن حسين الوزارة. Katika mwaka huo khalifa alimpa uongozi Abu Shujaa Muhammad ibn al-Husayn wa kusimamia wizara, wa laqabahu dhahir ad-dini, akampa lakabu hiyo. Wa adhunnu dhalika awwal huduth at-talqib bil idafa ila ad-dini, na ninavyodhani Suyuti huyo ndio mwanzo kutokea huu mtindo wa kuwapa watu lakabu kwa upande wa ni watu wa dini, sababu Abu Shujaa alikuwa ni mwanachuoni. Fi sana 79 sara Suleiman ibn Qatal Mash Asaljuqiyu sahibu Kunia, kiongozi wa Kunia wa Aksira, bijeushihi alikwenda na majeshi yake Sham. Fa akhadha Antakia, akaichukua Antakia. Wakanat biyadi Rumi, hapo kabla ilikuwa mikononi mwa Warumi. Mi sanati 58 300 kuanzia mwaka 350 asala la sultani Malkasha Bashiru, katuma ujumbe kwa kiongozi kwa wakati huo akiitwa Malkasha, akimpa habari za pongezi. Kale Dhahabi wa Ahlu Saljuki Muluku Bilaji Rumi, familia ya Saljuki ndio watawala wa nchi ya Rum. Kadi mtadat ya yamuhum, utawala wao ulitanuka. Bakia minhum bakia, kuna waliosalia ila zaman ya mulki dhahiri Bibrus. Fi sanati 78 jaat rihun sauda, ulikuja upepo mweusi Baghdad baada ya Shah شد الرعد والبرق ورادي وميتا بكاس اشتادي، سقط رمل وتراب كالمطر كوكوتو ومشانغا كما منفوة. قعدت عدة سوايك في كثير من البلاد، وقعت عدة سوايا بموندو فينجي في كانغوكا كوني ميجي مينجي، فظن الناس انها قيامة اتوقع ذلك وندو سيكو قيامة. بقيت 3 ساعات بعد العصر، لدوم كم دامي مسامة تاتو. وقد شهد هذه الكائنة تكيهل للشهوديون إمام أبو بكر الطرطوشي وأورادها في أمالية كتب كتاب جاكي الأمالي أكاليوكا. في سنة 79 أرسل يوسف ابن التاشرفين صاحب سبتة ومراكش كيونغوزي وسبته na Marakesh huko Morocco. Alituma ujumbe ile al-Muqtadi yatlubu ayas yusaltina, anamtaka ampe uongozi. Wa yukallidahu ma biyadihi min al-wilad, na ampe mamlaka ya kuongoza mji ambao tayari uko kwenye mikono yake. Baada ile akhila al-alam, kamtumia mavazi ya utawala, bendera, utakulida na zile kilada kama za kuvaa shingoni. Walakabahu bi amiri lmuminin, akampa lakab ya amiri lmuminin. Fariha bidhalika, huyo Yusuf akafurahi sana. Wasurra bihi fukaha walmaghrib, wana wachuoni wa maghrib wakafurahia wa Moroko. Wahuwalu wahuwa alladhi ansha madinata Marakesh, ndio wa kwanza kuanzisha mji wa Marakesh. Wafiha dakhala sultanu Malkisha Baghdada fi Dhilhijja, katika mwaka huo wa 79 aliingia mtawala huyo Malkisha Baghdada katika mwezi wa Dhilhijja. Wahuwa awwalu dukhuli ilaya, ndio mara ya kwanza kuingia hapo. Nazila bidari mamlaka, aka fikia kwenye nyumba ya tawala ikulu walani babil kura akacheza mpira wakatakawama khalifa thumma raja ila Isbahana. Alipambana na khalifa kisha karudi Isbahana. Fia kutoa khutbatul ubaidi bil haramaini, katika huo khutba ya kumwombea ubaidi likata katika haram ya Makka na Madina. Wa khutba lil muqtadi, ikawa yatolewa sasa khutba ya kumsifia muqtadi. Fi sanati 81 mata maliku ghazana al-muayyid Ibrahim ibn Mas'ud ibn Mahmud ibn Sabukan takin waqama maqamahu ibnuhu, nafasi yake ikashikwa na mwanaye Jalaluddin Mas'ud. Fi sanati 83 amilat Baghdad madrasa Baghdad ilijenga shule litaji al-Malik Mustafa ad-Dawla. Akiitwa Mustafa ad-Dawla bibabi Abras katika mlango huo. Jana sahabia alisoma hapa Abubakar Shash. Sanata 84 stawla til Farangi, wazungu walitawala jamii ya jazira ya Sokelia. Kisiwa chote cha Sokelia hicho kiko karibu na nini, kiko Italy. Wa hiya awwalu ma fataha muslimun, ndio sehemu ya kwanza kufunguliwa na Waislamu baada ya 200 baada ya kupita miaka 200. Kama alaiha ala al-aghlab ndio alitawala hapo daha kwa kipindi kirefu. Ila ni stawla al-Ubaidi al-Mahdi ala al-Maghrib, paka pale Ubaidi alipotawala Maghrib. Fiha qadima sultanu Malkishah Baghdad, mwaka huo ndio alifika Malkishah. Wa amara bi amali jami'an kabir biha, kaamuru ujengwe msikiti mkubwa hapo na jumaa abila numara haulahu. Wakatengeneza maamiri kuzunguka msikiti huo duran yanziruna, nyumba ambazo watakuwa naifikia. Maraja ila Isbahana, kisha karudi Isbahana Iran. Waada ila Baghdada fi sanati 85 mwaka 85 wakarudi tena azma na la shari, akiazimia shari. Wasali la khalifa yakulu, akamtumia khalifa habari akimwambia labudda antatruka ilai Baghdad, lazima uniachie hii Baghdad. Tazama ila baadhi shit, wewe uende kwenye mji unaotaka. Fanzaja la khalifa akakereka na maneno hayo, kala amelni wala ushar, nipe muda japo mwezi mmoja hivi. Kala wala saa, hata saa moja siku. Arsala al khalifa ila waziri sultani yatlubu al muhla, katuma ujumbe khalifa kwa waziri sultani, waziri huyo sultani akimwomba muda ila ashirte ayam, mpaka siku 10. Tafaka maradhu sultani wa umatu, ikafiki kuwa kipindi hicho ndio sultani anaumwa na kufa. Abda dhalika karamata lil khalifa, hilo likazingatiwa kuwa ni karama kwa khalifa, kwamba alitaka jambo likakataliwa, huyo aliyekataa akafa. Waqila inna alkhalifa jana yasum, yasemekana khalifa alikuwa anafunga. Faidha aftara jalasa ala ramadi, akifutura anakaa kwenye majivu. Wadaa ala Milkisha, anamwambia na kumwapiza Milkisha. Fastajaba Allahu duaahu, Mungu akaitikia maombi yake. Wadhaba haithu ulqita, wadhahaba akenda ila haithu alqat, mpaka pale ambapo palipo mahala ambapo palipo mwangusha na kumtupa, akabaki hapo. Walama mata katumati zaujatu, walipokufa mkewe Turkman Khatun alificha mautamu habari za kifo chake wa salati ila umara isirra astuma kwa maamiri kwa siri fastakhlafathum liwalidihi Mahmud akawataka wa kwa mpe uongozi mwanaye Mahmud wa huwa ibn khamsi sini halafu lahu wakamwambia wasalati ila almuqtadi fi an yusaltinahu ampe utawala kwa maana alimwapia kuwa hawatompa. Faajaba huyu muktadi akakubali. Lakabahu akampa lakab Nasiruddin wa dunia wa dini. Makharaja alaihi akhuhu akamwasi ndugu yake Bulki ya Ruh bin Malkishah faqalladahu alkhalifa wa lakabahu. Khalifa akampa vazi la uongozi na kumpa lakabu ya ruknu daula. Wadhalika fi Muharram sana 1984 maamila khalifa ala taklidi. Khalifa mwenye akafanya kazi ya kumpa kumvika uongozi kumpa madaraka ili la fazi la yani kumtawaza kwamba sasa rasmi anakuwa kiongozi. Mamata khalifa na lghadi fajat kisha yake akafa ghafla. Fakila inna jariyata ushamsu nahari sammatu semekana mjakazi wake ndio alimtikia sumu. Abuya aliyoradhi mustadhir mwanaye mustadhir yakapewa baya. Miman mata fi ayami al-muqtadi min al-alami katika watu mashuhuri Abdul Qadir Jarjani Yurjani Abul Walid al-Baji Sheikh Ishaq al-Shirazi al-Ahla wal-Nahawi Ibn Sabbagh sahibu al-Shami jina la kitabu Mutawalli Imam al-Haramain Damizani al-Hanafi وابن فضالة المجاشعي والبزدوي شيخ الحنفية. الله أعلم.